राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 नवंबर 1994 को साय 3 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। राम और कृष्ण दोनों का पूजन करें तो किसका करें? ये दो नहीं है। सिद्धांत ये है कि भगवान एक ही है, वे अवतार अलग अलग लिया है। पहला अवतार राम है, फिर अवतार कृष्ण है, तो ये दो नहीं है, एक ही है। परंतु जब ध्यान करते हुए अपने इष्ट में एक मूर्ति रखने से अपनी श्रद्धा अपनी निष्ठा दृढ़ होती है। इस वास्ते एक का ही रखना अच्छा है। तो गीता पढ़े तब तो रामायण, रामायण पढ़े तब तो रामायण पढ़े तो राम जी का नाम ले कृष्ण तो उसमें ऐसा करेगी। ये वेश दो है वे ही। अगर आपका कृष्ण का प्रेम है तो रामायण पढ़ते हुए भी कृष्ण भगवान की है यह बात। और राम जी के भक्त हो गीता पढ़े तो ये राम जी की है ऐसा माने। ऊपर से दो है, भीतर से एक है, बिल्कुल। अपने मूल ध्यान एक का करना अच्छा है। दूसरी रीति है किसी का ध्यान करना, भगवान भगवान एक है, चाहे विष्णु का हो, कृष्ण का हो, शिव जी का हो, शक्ति का हो, सूर्य का हो, गणेश जी का हो, किसी का ही करें तो भगवान एक है, ये भाव रखे। ऐसे दो तीन तरीके हैं और कुछ नहीं, तो भगवान है। इसको रखो भगवान है। अब राम रूप से ही है, कृष्ण रूप से है, ये रूप अलग अलग है। सत्ता रूप से दिया जाए तो एक परमात्मा है। तो शास्त्रों में यहाँ तक भी आता है कि सन्मात्रम सुगमम दृढ़ाम, सत्ता मात्र का ध्यान सुगम है। सुगम है उसमें बाधा भी नहीं लगती। परमात्मा है, कैसा है हम जानते नहीं। सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, व्यापक रूप है, सत्ता रूप से परिपूर्ण रूप से है। ये ध्यान हो तो फिर अपना ध्यान तो यही रहे, जब जिस रूप का ध्यान हो तो इस रूप से भी प्रकट हुए हैं, सत्ता रूप से वो ही ऐसा करे। और दोनों का ध्यान हो तो कोई हट की बात नहीं, हर्ज की बात नहीं है, हर्ज की बात नहीं है, परंतु निष्ठा बनने में देरी लगती है। एक रूप हो तो निष्ठा बढ़िया बनती है, अच्छी बनती है, जल्दी बनती है। इस बात से एक रूप का ध्यान अच्छा। और ये कल मैंने बात बताई थी, इसकी ऐसे वे संत हैं तो मेरे को एकांश में मिले, उनसे बात करें। बताया गया कि मैंने संन्यास लिया फिर भी व्यव पर फर्क नहीं पड़ा, क्या करूंगा, तो एकांत में बात करें। सबके सामने कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात आई है कि भी मन में अभी तक मान अपमान सुख दुख आदि का असर होता है। मान अपमान असर न हो ऐसा कोई उपाय बताए। उपाय है क्या? उपाय तो है। अब ये दो बात हम एक कहते विधि विहित और निषिद्ध, जो दोनों तरह की साधना है उसमें निषेध को आपने श्रेष्ठ बताया तो इसको समझावे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं साधक सज्जनों से जो माता रूप है, बहना रूप है और भाई रूप है, ऐसे साधन करने वाले हैं, उनसे एक बात कहता हूँ। आप फल की तरफ दृष्टि डालते हैं, और दृष्टि रखनी चाहिए अपने साधन की तत्परता की तरफ। साधन में हमारा समय कितना लगता है, तत्परता से हम कितने उसमें लगे हुए हैं, हमारा समय खाली जाता है क्या बीच में? 24 घंटा में जितनी से नींद लेते हैं वो तो ठीक है, नींद के सिवाय हमारा समय जब ध्यान, सत्संग, कीर्तन, स्वाध्याय, भगवान में लगने का समय हम कितना लगाते हैं, ये ख्याल रखो। जैसे हम जा रहे, मन विचार करो कि एक गांव जा रहे हैं, उसमें 10 मील, 15 मील, 20 मील, मान लो 20 मील गांव है, और पत्थर आते हैं तो उसमें लिखा है 10 मील हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 100 मील आता है, और इतना तो आए है और इतना बाकी है, तो आए गए है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना आगे आगे बाकी कितना है। ऐसे आप भजन ध्यान करते हुए जितना करते हैं उस तरफ ध्यान न दें, खाली समय कितना जाता है, ये कृपा कर ध्यान दें आप लोग। फले फले शक्तो निबद्धते, गीता का सिद्धांत है, कर्तव्य कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग करो। तो आप फल की इच्छा की तरफ भी ध्यान देते हैं, कर्तव्य की तरफ ध्यान कम देते हैं, क्षमा करना, आप देना चाहिए विशेष कर्तव्य की तरफ, फल की तरफ नहीं। फल की तरफ ही विचार आता है, ये सब जो आते हैं तुझे, तो फले शक्तो निबद्धते, संसार में भी काम करते हैं तो फल की इच्छा रखते हैं, फल की मुख्यता रखते हैं। तो मुख्यता रखनी चाहिए अपने कर्तव्य की तरफ, कर्म कितना करते हैं, खाली समय कितना जाता है, वो समय खाली मत जाने दो, इस तरफ ध्यान रखो। आप जो भाई पूछते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, ये ख्याल रखो, खास बात है ये, समय खाली कितना जाता है। चार बात है इसमें, एक समय है, एक समझ है, एक सामर्थ्य है और एक सामग्री है, चार सकार है ये। अपनी सामर्थ्य पूरी लगा दी क्या, समय पूरा लगा दिया है क्या, समझ पूरी लगा दी है क्या, अपनी सामग्री पूरी लगा दी, शक्ति सामर्थ्य पूरा लगा दिया है क्या? वो लगाया नहीं है उसमें आप ख्याल रखो। नतीजे में ख्याल के कारण क्या है, तो इन्होंने पूछा कि इनमें खास उपाय क्या है, कैसा कोई उपाय है क्या, तो ये उपाय है, समय हमारा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए फालतू, इसमें ख्याल रखो। ख्याल है अभी तक मान अपमान सुख दुख आदि का असर होता है, मन में मान अपमान का असर न हो ऐसा कोई उपाय है, ये पूछते हैं। तो फल का उपाय नहीं है, उपाय है कर्तव्य का, उसमें फल में फर्क पड़ेगा। आप फल की तरफ दृष्टि रखते हो, दृष्टि उपाय की तरफ नहीं रखते हैं, ये मेरी प्रार्थना है। एक बात, अब दूसरी बात कहता हूं, ख्याल रखना ये मामूली बात नहीं है, जो उपाय पूछा उपाय बताया मैंने, खूब ख्याल रखो 24 घंटा में भगवत भजन में, ध्यान में, कीर्तन में, सत्संग में, स्वाध्याय में समय कितना लगाते हैं और समय खाली कितना जाता है, ये खास उपाय है। अब दूसरी बात कहता हूं, आप अपने चित्त से मन से ख्याल करें, पहले अनुकूलता का और प्रतिकूलता का असर कितना होता था, असर पूछा, असर मान अपमान का असर पड़ता है, तो असर के विषय में कहता हूँ, उपाय बताया, असर की बात बताता हूँ। असर पहले कितना पड़ता था, अब कितना पड़ता है, असर क्या होता है कि जैसे क्रोध आता है, तो पहले क्रोध आता था कैसा, अब कैसा आता है? तीन बातें उसमें ख्याल करने की है, लिख लो, याद कर लो, हृदय में लिख लो, इनका काम में लाओ। पहले जितना जल्दी जल्दी क्रोध आता था, क्या उतना जल्दी क्रोध आता है क्या? एक बात, और क्रोध आता था तो बड़ा जोर से भभका आता था, उतना जोर से आता है क्या? दूसरी बात, और जितना अधिक ठहरता था उतनी देर ठहरता है क्या? ये ख्याल करो आप। अगर इसमें फर्क पड़ा है तब आपका साधन ठीक चलता है, अगर इसमें फर्क नहीं पड़ा है तो साधन ठीक नहीं चलता है। क्रोध पहले की तरह ही भभका जोर का आता है, बार बार आता है, ज्यादा ठहरता है, पहले जैसे ही ठहरता है तो साधना से हाथ नहीं लगा है, तो उसमें सुधार करो। यहां से कुआ चलता है, पानी चलता है, यहां से पानी बहता है, धोरा चल रहा है और खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है तो बीच में कहीं फूट गया होगा, नहीं तो कुआ चलता है पानी चलता है, क्यों नहीं पहुंचा खेत में पानी, कारण क्या? तो इस तरह से वो गलती कहीं न कहीं आपके समय की और तत्परता की कमी है, उस पर ध्यान देते नहीं, मान अपान समान हो जाए, और ऐसा ध्यान देंगे उसके फर्क पड़ेगा, मेरा तो विश्वास है ही। फिर भी साधन में वो कहां कहां गलती है उसको सुधारो। साधकों के लिए मैं ऐसा सोचता हूं, अभी तक कर नहीं पाया हूं, आप साधन करें, उसके परायण हो जाए और फिर अपनी बात जहां आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, वहां पूछो, 5-10-15 मिनट पूछो, सम्मति लो और उसमें सुधार करो, फिर लगो, फिर सुधार करो, फिर लगो, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। ये उसका उपाय है। तो ये बातें ख्याल रखो आप। एक तो समय कितना लगाते हैं, समझ कितनी लगाते हैं, ये चार सकार बताया, और एक अपने में फर्क कितना पड़ा है, पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर फर्क नहीं पड़ा है तो साधन अभी हाथ नहीं लगा है, को राम राम राम राम राम राम राम करते हो, असली साधन अभी हाथ नहीं लगा, अपने साधन पर आरूढ़ नहीं हुए हो, वो साधन कब्जे में नहीं आया है, आगे का तो इसमें फर्क पड़ेगा जरूर। इस वास्ते एकांत में किसी से पूछ करके, जहां श्रद्धा विश्वास हो वहां पूछ करके सुधार करें। और बातें तो बहुत सी आ जाए, कह दूंगा, वो बात कहने की विधि और निषेध में आपने निषेध पर जोर क्यों दिया है, क्या कारण है? खूब ध्यान दें इस बात को, अफसर से वेद और निषिद्ध दोनों साधन होते हैं। विहित साधन क्या? नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ये विहित है, विहित काम है ये। आप लोभ मत करो, क्रोध मत करो, कामना मत रखो, आसक्ति मत रखो, त्याग रखो, ये निषिद्ध आसन है। तो निषिद्ध का ज्यादा असर पड़ता है। जैसे 8 अंग है योग के, अष्टांग योग के, तो उसमें यम और नियम है। तो यम है अहिंसा, सत्य, अस्ते ब्रह्मचर्य, आश्रम और अस्ते अपरिग्रह, यम 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्ते ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम है ये 5। और शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ये 5 नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर बड़ा नियमा, ये 5 नियम है। विशेष कहता हूं मैं, पहले कहा ख्याल देकर, अब विशेष कहता हूं ख्याल करूं आप, इनमें फर्क क्या है? जो करने के नियम है वो नियम बताए गए हैं, और यम जो उनसे अलग होना है, हटाना है, उपराम होना है, निषेध करना है, वो बताया गया है। यम नाम यम संयम ने, संयम करो अपने का, वो यम कहता है, और तत्परता से नियम पूर्वक करो, उसका नाम यम है। तो यम साधन है वो अहिंसा, हिंसा नहीं करना, ये निषेधात्मक है। अहिंसा, सत्य, ये झूठ न बोलना, ये है सत्य शब्द नहीं है, झूठ न बोलना, ये तात्पर्य इसमें। सत्य बोलने से इतनी जल्दी सिद्धि नहीं होती है जितनी असत्य नहीं बोले इनसे होती है। अहिंसा सत्य अस्ते चोरी नहीं करना है, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। अस्ते ब्रह्मचर्य व्यभिचार नहीं करना है, अपने इंद्रियों को संयम में रखना है। ये अपरिग्रह ज्यादा संग्रह की बुद्धि नहीं रखना है, ये यम कहलाते हैं। तो यम है निषेधात्मक शब्द, तो ऐसा आया है अहिंसा सत्य सत्य विद्या तुम्हारा आया है, पर सत्य की अपेक्षा असत्य न भाषण करना, अस्ते चोरी न करना, ब्रह्मचर्य मानो अपने वीर्य का नाश न करना, अपरिग्रह परिग्रह संग्रह भोग बुद्धि से संग्रह न करना, अपरिग्रह अर्थ ये है, ये है उपरमी मानो यम है ये। और शौच संतोष, शौच मानो शुद्धि रखना, संतोष करना, संतोष तप मानो उस इतने में संतोष नियम, शौच संतोष तप और तपस्या स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम पढ़ाई करने, भगवान के शरण होना, भगवान के नाम का जप करना। पहले पुराने जितने राक्षस थे उन राक्षसों ने तपस्या की है, अब ध्यान देना क्या कारण, पीत निषिद्ध में क्या मतलब है, क्या भेद है वो बताता हूं। तो आप राक्षसों में जो पुराने राक्षस थे उनमें क्या था कि वे तप करते तो शौच भी करते थे, शौच संतोष तप स्वाध्याय, तो तपस्या करते थे, स्वाध्याय करते थे, जप करते थे और बड़ा भारी तप करते थे, वैसे नियम रखते थे ऐसा, और ईश्वर परिधान ब्रह्मा जी की शंकर की उपासना करते थे। आज अच्छे अच्छे आदमी मुख्य मुख्य बड़े बड़े नामी आदमी है उनमें निषिद्ध आचरण तो है, पर ये राक्षसों वाले ये काम नहीं है, तपस्या नहीं है, जप नहीं है, ईश्वर का विश्वास नहीं है। तो पुराने राक्षस आज अच्छे अच्छे आदमियों से तेज थे, उनमें ये नियम था। आप ख्याल करके देखो, प्रसिद्ध है, बहुत बड़े बड़े है, साधन संसार का संचालन का सूत्रधर है, उनके आप देखो तो नास्तिकता है, पर राक्षसों में जो आस्तिकता थी वो नहीं है, वो आस्तिकता जितनी दामी है वो नहीं थी। तो उनमें तपस्या थी, नाम जप करते थे, इष्ट से वरदान प्राप्त करते थे, क्रूरता करते थे, हिंसा करते थे, मनुष्यों को खा जाते थे, पर करते हुए भी नियम उनमें थे, पर यम नहीं था। मानो उपराम होना अहिंसा सत्य झूठ झूठ नहीं बोलना, अस्ते चोरी नहीं करना, शौच अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य करना और ईश्वर बंधन स्वाध्याय अपरिग्रह परिग्रह संग्रह न करना, ये राक्षसों में नहीं मिलेगी बात। राक्षसों के जीवन में तो नियम तो मिलेंगे पर यम नहीं मिलेंगे। यम क्या है कि निषिद्ध का त्याग करना है, ये त्याग उनमें नहीं मिलेगा। नियम पालन करेंगे, जप करेंगे, आहुति देंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तपस्या करेंगे, संयम रखेंगे, खाने पीने आदि का बड़ी कष्ट सहेंगे, शीत गर्म सहेंगे, परंतु अहिंसा करना भी हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे, ये नहीं चाहो, अपरिग्रह संग्रह नहीं करेंगे। तो निषिद्धात्मक साधनों की कमी से यम पालन करते हुए भी राक्षस हुए वो। तो निषिद्ध आचरणों का त्याग करना है, निषिद्धात्मक साधन है, बहुत दामी है, ये राक्षसों में नहीं मिलेगा, ये साधकों में मिलेगा, जो पारमार्थिक साधन करते हैं उनमें मिलेगा। एक बात विस्तार अभी नहीं करता हूं, एक बात, दूसरी बात कहता हूं खास, अपने को करना क्या है, परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, उसमें परमात्मा का निर्माण नहीं करना है, बनाना नहीं है, संसार में जो प्रवृत्ति है इसको हटाना है, केवल निषेध ही करना है। संसार की कामना आसक्ति ये जो है भीतर में महत्व हमारे मन में, संसार को सत्ता देना और उसकी महत्ता को स्वीकार करना, इसका ही त्याग करना है। तो ये निषिद्ध आचरणों से निषिद्ध त्याग करने से ही होगा। निषेधात्मक साधन है, इसको हटाता है। ये सर्वथा निषेध कर दो तो परमात्मा प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। आज के साधकों में बड़ी खलबली मच रही है और असली दिशा नहीं मिलती है। मैं साधक जीवन में रहा हूँ, रहता हूँ, रहा हूँ। साधक क्या करते हैं, उस संसार में मैं हूँ, इस वास्ते इन बातों को मैं जानता हूँ। जहाँ कहीं साधन होते हैं तो विद्यात्मक जोर देते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति करता है, चेतन तत्व की, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो उनमें भी श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, ये करने का ही विशेष हो रहा है। और परिणाम में विद्वान हो जाए पर अनुभवी कोई शायद ही निकले, आचार्य परीक्षा पास हो जाएंगे, परंतु तत्व की जीवन मुक्ति ऐसे जीवन मुक्त पुरुष देखने में आते नहीं है। मैंने पढ़ाई की है और पढ़े हुए पंडितों में रहा हूँ, सुना भी है मैंने। अभी तो बहुत वर्षों से मैं इधर ही हूँ, कोई 60 वर्ष हो गया, 60 से ऊपर वर्ष हो गया, इधर पंडितों में नहीं रहता हूँ। इस वास्ते मेरी बातों को सुनकर लोग समझते हैं स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं है, ये ऐसे ही बेश समाज में रहते हैं, बनियों में रहते हैं, इस वास्ते पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे ही मानते हैं लोग। तो मेरे कोई बात नहीं, मैं तो रहता हूँ तो मेरे मतलब से रहता हूँ। बनियों में रहना है ये ठीक नहीं है, तो मैं बनियों से क्या लेता हूँ, बनियों में धनी है तो ज्यादा, वो धन मैं ही लेता हूँ, तो मेरे बनियों में धनी में निर्धन में क्या फर्क है आप बताओ। अगर पैसा लेता हूँ, संग्रह करता हूँ, तब तो भाई धनियों में रहते हैं, या धनियों से क्या फायदा हमारे को। बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ता जब मैं गया था 89 वर्ष, एक घर भिक्षा, उस समय भिक्षा लाता तो बीच में मुसलमान और दूसरे बहुत छो जाते, तो फिर क्या किया कि एक बाड़ी में 30-30, 40-40, 50-50 परिवार रहते हैं एक बाड़ी में, तो उनमें 5-7 घर पाली वही बैठ कर पा लिया, फिर आ गया। ऐसे काम मैंने शुरू किया कि मैं भिक्षा मांगता था, नहीं पाता था। तो उस समय मेरे पास में एक कटोरी थी पीतल की, इतनी बड़ी, उसमें ले लिया पा लिया। तो वो मैं भोजन करके और अपनी कटोरी मांगने लगा, तो वो सेठ थे, उन्होंने कहा कटोरी मैं मांग दू, मैं हमारे अपना ही मांगता हूँ, आपसे नहीं, तो ये नौकर मांग दे। तो मैंने कहा मेरे नौकर में आप में क्या फर्क है, आपके फर्क है क्योंकि आप पैसा देते हो, मैं पैसा चुकाता हूँ तब तो क्या नौकर से करा लो, मेरे क्या फर्क है बताओ। आपके नौकर है ना, मेरे तो नौकर नहीं है, इस वजह से मेरे क्या फर्क है, चुप हो गए। तो धनी आदमी उसे एक दो बहनों माता ने कहा कि आप धनियों की बात सुनते हैं, धनियों का आदर करते हैं, वो तुम हृदय से कहो कि धनियों से मैं लेता हूँ क्या, कि लेते तो नहीं है, तो आप बताओ क्या कारण है, ये आपकी ईर्ष्या है कोरी, उनकी बात मानते हैं कि वो पैसे वाले हैं, हमारी बात नहीं मानते कि हमारे पैसे नहीं है, ये केवल आपका वहम है। आप स्वयं हृदय से विचार करो कि मैं धन संग्रह करता हूँ क्या। बहुतों को ऐसा वहम है कि इनकी बात क्यों मानते हैं, यूं नहीं सोचते हैं कि मानते हैं तो क्या बात है, जयदाल जी की बात क्यों मानते हैं, तो जयदाल जी मेरे को धन मिलता है क्या, कुछ मिलता है क्या। पीछे एक शेर जी का शरीर शांत होने पर दूसरे के वो हमारे कहना करो ऐसे करो, बताया मैंने नहीं किया तो गुस्से हो गए मेरे पर। मैं कल्याण का काम करता था, उन्होंने हुक्म दिया कि कलकत्ते जाओ, मैंने नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा, तो गुस्से हो गए कि शेर जी कहते बड़े करते, हमारा करते क्यों नहीं करते। अब पैसे वाले आप भी हो, शेर जी भी थे, कोई शेर ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, अब तो पैसा वाले हो गए हैं, परंतु उस समय कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उनके कहना करते हमारे कहना करो, मैं कैसे करूंगा, आप कहना कराने लायक आप बन जाओ पीछे करूंगा, कैसे करूंगा वो कहना। ये मेरी बीती है बात, ये बात बीच में आए भी आप क्षमा करना। मैं ये कह रहा था कि साधन समुदाय है, जो साधन करने वाले साधक समुदाय, उसमें बड़ी दुर्दशा हो रही है। असली साधन मिलता नहीं है। गुरु बनने वाले तो तैयार है और चेला बना ही लेते हैं और कहते हैं गुरु बनना कल्याण नहीं होता, अरे गुरु से ही कल्याण होता है, ऐसा बड़ा जोरों से प्रचार हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ, मेरे से पूछे कि शिष्य बन जाओ, मैं भैया नहीं कहता बन जाओ, पर निषेध करूं तो एक आफत हो जाएगी। या वृंदावन में लड़ाई हो गई थी, शेर जी आए थे तब आपस में शिष्य गुरु को लेकर के, आपने सुना होगा कई वर्षों के बाद शेर जी आए थे, मैं भी साथ में ही था, दाऊ जी के बगीचा में अनुभव हुआ था सच। 2011 के साल की बात है, मुझे कोई याद नहीं है। तो वे कहते हैं गुरु से बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ जिन लोगों ने गुरु बनाया उनमें क्या फर्क पड़ा, उनमें कुछ विलक्षणता आई तो हम भी बनावे, और विलक्षणता नहीं आई हमारे जैसे वे है तो आप नहीं बनाने वाले, बनाने में फर्क क्या पड़ा है। फर्क ये पड़ा है कि राग द्वेष हुआ, द्वेष के तुम अमुक संप्रदाय के, हम अमुक संप्रदाय के, तो गोदा लड़े से लड़ते हैं आपस में, तो क्या फर्क हुआ, यही फर्क पड़ा, और फर्क पड़ा क्या, साधन विलक्षणता आई यहाँ पे, क्या विशेषता आई, ऐसा विचार करो। तो ये तो बना ले गए, पर साधक का कल्याण कैसे और उसका उद्धार कैसे और जल्दी उनकी कैसे हो, ऐसे साधन करने वालों को मैं साधक कहता हूँ, चेला बनने वालों को नहीं कहता हूँ। चेला ही बनने वाला तो साधक में आ जाएगा, वो चेला बनकर भी साधक करेगा, साधन तो साधकों में है। तो साधकों को असली बात नहीं मिल रही है, ना पंडितों से मिलती है, ना साधुओं से मिलती है, ना व्याख्यानदाताओं से मिलती है, ना कथावाचकों से मिलती है। अब क्षमा करना, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरे को दिखती है जैसी बात कहता हूँ, पक्षपात भी नहीं करता हूँ, और किसी का तिरस्कार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। परंतु आप विचार करते हो साधक को क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ऐसी बातें बहुत कम मिलती है। इसका मेरे जरा थोड़ा दुख है विचार है, क्या क्या करूं। इस बात से कल मैंने कहा था, मेरे बड़ी आफत आ गई, क्या करूं, ऐसे कहूं तो यूं हो जाए, ऐसे कहूं तो ऐसे हो जाए, क्या करूं मैं। जल्दी प्राप्ति होती है कहूं तो जल्दी प्राप्ति नहीं होने, जो उतार जाते साधन छोड़ देते हैं। और वे इस तरह से बताऊं विशेष तो कि भाई हम तो गृहस्थी है, इतना कर नहीं सकते हैं। अब देरी लगे तो देरी से गई जाए तो बहुत देरी से उन्नति होती है। मैं कहता हूं देरी का काम नहीं है, बहुत जल्दी काम हो सकता है। तो वे शांत थोड़ा करके छोड़ देते हैं, कष्ट थोड़ा क्या, हमें इतने वर्ष किया कि कहां तक करेंगे, करते ही रहेंगे कहां तक करेंगे हम। मेरी आफत आ गई, अब क्या कहे आप लोगों को, किस रीति से कहे। तो मैं कहता हूं, कहना आता भी कुछ है, पूरा कहना जानता नहीं हूं पर कुछ जानता हूं, उसमें झूठ कैसे बोलूं, कुछ कहता जानता भी हूं या पूरा जानता नहीं हूं, ये बात सच्ची है। तो साधकों को कहना कहना चाहिए। तो असली वास्तव में बात यह है कि एक तो ये साधन में लग जाओ, तो साधन में लग ही जाओ। जिस समुदाय में, जिस परंपरा में आप हो, जहां आप शिष्य हो, जिस संप्रदाय में हो, उस संप्रदाय में रहते हुए उस संप्रदाय के अनुसार साधन करते हो, तो आप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है। जो परिवर्तन तीन बात मैंने बताई, काम क्रोध लोभ अहंकार दंभ पाखंड आदि आदि अवगुणों में पहले जैसा ही होता है कम होता है, तीन कही ना, जल्दी जल्दी और जोर का भबका और ज्यादा देर ठहरना, ये पहले होता है वैसा ही होता है, कम ज्यादा पड़ा है। तो कम पड़ा है तो आपके फर्क पड़ा है, तो उस साधन को आप करो, किसी संप्रदाय में होगा करो, सही हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, सौर हो, गणेश हो, गणपत हो, कोई हो, उसमें साधन आप करो। और जहां साधन करते हैं फर्क नहीं पड़ता है तो आप विचार करो, केवल ढर्रे से उतना उतना था, लाख नाम ले लिया, तीन लाख नाम ले लिया, इतना ही नहीं है। मैं नाम की निंदा नहीं, नाम की निंदा कोई कर नहीं सकता, करे तो खुश की निंदा खुद की हो गई, नाम का बड़ा भारी महत्व है। परंतु लाख तीन लाख नाम लेते और फर्क नहीं पड़ा है तो आपकी जहां श्रद्धा हो, विश्वास हो, वहां पूछो और उनके सामने साथ साथ बात कहो, और वो कह दें सुधार करो, जरूर फर्क पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस तरह से साधकों को असली चीजें नहीं मिल रही है। तो इसकी लगन है किसी के वो कि भाई साधन कैसे करे, साधक कैसे उन्नत हो, ऐसी लगन से कहने वाले आदमी कम है। इस बात से सच्ची बात नहीं है। कथा कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, और सत्संग उसको कह देते हैं पद बोल दिया, आदेश बोल दिया, सत्संग हो गया। तो हर साधक हरेक सामान्य लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु साधक के लिए अच्छा नहीं है। साधन करना चाहता है वो कैसे अटकेगा, वह ठहर सकता नहीं। ऐसी हमारे में बीती हुई बात है। मैं भी तो समुदाय में रहा हूं, शिष्य परंपरा में रहा हूं मैं, तो उनमें जब लाभ नहीं होता है तो वहां कहां तक बैठे आदमी। भूखा हो तो अपने मारवाड़ी कहा तो भूखो तो दयापति जे, तो भूखो कहां तक रहे बात, तो जो खुराक मिलेगा वो जाएगा, जहां खुराक मिले वहां पहुंचेगा, वो वहां पहुंचना चाहिए। अब शिष्य बन जाते हैं, दूसरी जगह तो जा सकते नहीं, अरे वहां कुछ मिलता है नहीं, ये आफत हो रही है। एक बात याद आ गई, अब बुरा न माने माफी मांग लेता हूं। साधु रहते थे तो एकदम कुटिया में कुटिया कुत्ता अगर कुटिया में पड़ गया, फिर दस गया जनों कहा कि कुत्ता फिर क्या गया, तो आटा दे दो, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं और जगह जाएगा नहीं। ऐसे चेला तो बढ़ जाओ और जगह जा सकता नहीं, वहां मिलता नहीं, ये दशा हो रही है। आप क्षमा करना, भी क्षमा मांग लेता हूं, ये दशा आज हो रही है। अब क्या करूं मैं, बोलो क्या कहूं। और कई जगह ऐसी बात आई है, तुम चेला बनो तो बतावेंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। चेला नहीं बताओ तुम साथ कैसे बतावे। तो मेरे यहाँ चेला बनने की कुछ करने की कुछ ना कोई फीस लगती है, ना चेला बनाते हैं, ना कुछ नहीं। बात पूछो मैं बता दूंगा, मेरे को आवे जैसे बताओ, मैं ज्यादा कैसे बताऊं। जिसके जैसी जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए। बताओ क्या लाऊं, अधिक कहां से लाऊं। तो ऐसी मैं सम्मति देता हूं, आप पूछो। और चेला जहां वहीं रहो, उसका भी निषेध नहीं करता हूं। आज थोड़ा निषेध बात आई है, मैं निषेध नहीं करता हूं। मेरे से पूछा है क्यों, मैंने सम्मति दी है कि मैं चेला तो वहां बन गया, परंतु वहां मिलता नहीं, क्या करूं। अब वो मंत्र दिया है, वो मंत्र मैंने पढ़ा, हुआ ठीक नहीं, तो क्या करूं। तो मैंने कहा देखो, एक माला उन गुरु जी की दी हुई मंत्र की पढ़ लो, उनका आदर रखने के लिए वो कर दो, 4000 रुपया भेंट करो, भेंट कर देना, इतना तो वहां रख लो, दूसरी सत्संगी बातें सुनो, रूप से करो। ये सम्मति दी है मैंने, एक माला जप और तू जैसे साधन करो कि दोष नहीं होगा। बड़ डरते हैं कि गुरु का त्याग हो जाए। गुरु के त्याग बताया शास्त्रों में, गुरु रप्यो लिप्त से कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। गुरु के परित्याग की शास्त्र आज्ञा आई है। अवलिप्त है साथ भोगों में, पदार्थों में, रुपयों में, गर्क है उनमें, लिप्त है साफ, और खराब रास्ते चलते हैं, साथ निषिद्ध आचरण करते हैं, और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक आचरण नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, शास्त्रों को सुनाते। कहत कबीर मैं कहता डरू, पर गोरख कह जिसे मैं क्या करूं, तो मैं कहता डरता हूं, पर शास्त्र भाई मैं क्या करूं बताओ। ऐसे त्याग, ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए। शास्त्रों की बात कहता हूँ मैं, मेरी तरफ नहीं कहता, मेरी तरफ तो तब को मेरे को चेला बनाना हो तो उसे छोड़े उधर आ जाओ, क्यों करें। हमें चेला बनाना नहीं है, मैं अपने गुरु बनने के लायक नहीं मानता हूँ अपने को। मेरे कोई त्याग नहीं है कि मेरे बड़ा त्यागी हूँ, ये नहीं। शिष्य जब तक शिष्य बनावे तो उसका कल्याण करने का ठेका लेना पड़ता है। कल्याण तो हम कर सकते हैं नहीं, चेला बनाए ले। दुकान पर हम जाए कपड़े खरीदने के लिए, तो कपड़ा हम खरीदते हैं, वो कहे दाम लाओ, दाम नहीं कपड़ा दे दो। अब दाम ले ले पहले, दाम तो दे दो हमारे को, कपड़ा तो है नहीं हमारे पास, तो दाम क्यों लिए। दाम लिए तो कपड़ा दो, और कपड़ा नहीं दे सकते दाम क्यों लिए। ऐसे चेला क्यों बनाया, कल्याण कर नहीं सकते चेला नहीं बनाते, चेला बना तो कल्याण करो, ठेका है तो दाम तो ले लिए और कपड़ा देते ही नहीं, ऐसा कैसे होगा। इस वास्ते वो बंद जाता है, वही बंद जाता है। दूसरी जावे तो अनाशय हो गया, तुम तो गुरु विमुख हो गए। गुरु मुख बड़ा पाप लगता है, भगवान के विमुख हो जाए, भगवान के गुरु महाराज मना देते हैं। गुरु विमुख हो जाए तो भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते, इस वास्ते तुम बड़े भारी पापी हो गए। अब क्या करे आदि बताओ, हुआ तो मिले नहीं, रोज जानते नहीं। ऐसी दशा आज हो रही है संप्रदायों में। मैं निंदा नहीं करता हूँ, फिर हाथ जोड़ देता हूँ सामने के निषेधात्मक क्यों कहते हो, इसको वर्जन करते बात आगी है। तो निषेधात्मक आप साधन करोगे तो उसमें कोई बाधा नहीं होगी। किसी गुरु के शिष्य बन जाओ, झूठ कपट बेईमानी आदि मत करो, क्रोध मत करो, ठगाई मत करो, धोखेबाजी मत करो, ये निषेध करेंगे तो निषेध करने से लाभ ही लाभ होगा, बेहद साधन होगा। कलकत्ता में जैनियों ने एक सभा की थी, उन्हें मैं भी गया था। सुशील मुनि उन्होंने काशी उद्योग किया, कहते हैं सर्व धर्म सम्मेलन करें, सब धर्म एक हो जाए। तो मैं गया, मैंने प्रार्थना की, सब धर्म एक नहीं हो सकते, निषिद्ध का त्याग में सब एक हो जाएंगे, वेद में दो भी एक नहीं होंगे। वो तो कहते राम राम करो, वो कहते ओम ओम करो, वो कहते नारायण नारायण करो, कैसे एक हो जाएंगे? निषेधात्मक में सब एक हो जाएंगे, बहुत थोड़े ऐसे बाकी रहेंगे। ऐसे भी कही है निषेधात्मक में भी सब नहीं होते, प्राय हो जाते हैं। नहीं तो निषेधात्मक सब साधु, क्योंकि संसार का त्याग करना है, ये तो सबके एक ही होगा, त्याग तो एक ही होगा ना। वेद में अलग अलग नियम होंगे, अब जैनियों के मोमती बंधन से होगा, उनकी बात यही है कि ये सब नहीं मान होते, पंच महाव्रत पालन हो ही नहीं सकता, वैसे ही करना पड़ेगा। तो ऐसी मेरे बहुत जीवन में बीती हुई बात है, मैंने देखा है, भोगी हूं मैं भिक्षा को गया तो बड़े बड़े हवेलियां पेड़ियों सड़ना पड़े गया, भिक्षा जाके भिक्षा हम तो नहीं देते, ठीक है नहीं देते, भिक्षा तो देने वाले का दिन है, लेने वाले दिन तो है नहीं। इस वास्ते भिक्षा का शुद्ध होता है, भिक्षा का शुद्ध होता है, क्यों देने वाली प्रसन्नता दे तो मत दो, तो चीज शुद्धि आती है ना। कमाई में तो झूठ कपट भी होता है, झूठ कपट क्या करेंगे, तो नहीं देते। मैं चलाया, मेरे बड़ी शंका हो गई, भाई क्या बात है, ये क्यों नहीं देते है? तो मेरे को पूछने से पता मिला कि ये पंच महाव्रत पालन करने वालों को देते है। तो पंच महाव्रत का क्या पहचान पड़े, मैं कितना व्रत पालन करता हूँ, कैसे पता लगे उनको कि मोमती हो वो पंच महाव्रत पालन करते हैं, दूसरे नहीं करते। तो ठीक है, समाधान हो गया। हरिद्वार सूरजमल की धर्मशाला में हम दो चार साधु थे, रात्रि को उतरे, भाई धर्मशाला में ठहर जाए, तो धर्मशाला में हम जाने लगे, दरभंगा नहीं मत जाओ, ठहरा दिया। और लोग जाओ, वो कह जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो मेरी शंका हो गई, अगर जगह नहीं है तो इतने आदमी कैसे जा रहे हैं, और हम जावे तो जगह नहीं है, तो जगह है ये बात मालूम नहीं, तो ठहरेंगे कहाँ ये, और हमारे के जगह नहीं है। मैंने पूछा भाई हमारे शंका है, तो सज्जन ऐसी बढ़िया बात कही, चतुर्थ में तो मेरे लोट है, कहा कि महाराज इस वेश में कौन कौन रहते क्या पता लगे, अब ठीक जगह नहीं है कहते हुए बात समझ में नहीं आई ये बात, तो कौन लेते, अब ठीक उसी तो नीचे उतर गया, ठीक है बात है, अब बस सच्ची, अब बहुत ठीक बात है। श्री राधे को नाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे, हो रास्ते चलते पड़े कान में, श्री राधे को नाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, वृंदावन को तज कर काना, एक पेंड नहीं जावे, वृंदावन को तज कर काना, एक पेंड नहीं जावे, हाँ वृंदावन को सज कर काना एक पेंड नहीं जावे, वृंदावन को सज कर काना एक पेंड नहीं जावे। ब्रज गोपिन के घर पर लाला छाछ मांग कर खावे, ब्रज गोपिन के घर पर काना छाछ मांग कर खावे, छाछ मांग कर खावे, छाछ मांग कर खावे। श्री लक्ष्मी नारायण दोनों, श्री लक्ष्मी नारायण दोनों बन गए श्यामा श्याम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे। रास्ते चलते पड़े कान में, रास्ते चलते पड़े कान में श्री राधे को नाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, वृंदावन। हर बारी सन्यासी बोले जय राधे श्री राधे, घर बारी सन्यासी बोले जय राधे श्री राधे, पंडे और पुजारी बोले जय राधे श्री राधे, पंडे और पुजारी बोले जय राधे श्री राधे। मथुरा जी के चोबे बोले जय राधे श्री राधे, मथुरा जी के चोबे राधे श्री राधे। अहिरन की बस्ती में बोले जय राधे श्री राधे, अहिरन की बस्ती में बोले जय राधे श्री राधे। भक्त लोग मस्ती में बोले, भक्त लोग मस्ती में बोले जय जय राधे श्याम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, वृंदावन। दीवारों पे सुंदर लिखा है राधा नाम, ओ दीवारों पे सुंदर लिखा है राधा नाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे। दर्शन सदा बिहारी जी के जमुना जी को स्नान, दर्शन सदा बिहारी जी को जमुना जी को स्नान, दर्शन सदा बिहारी जी के जमुना जी को स्नान, दर्शन सदा बिहारी जी को जमुना जी को स्नान। रास कीर्तन भजन कथा का करे रसिक रस पान, रास की करे रसिक रस पान, करे रसिक रस पान। वास करे नित वृंदावन में, वास करे नित वृंदावन में, वास करे नित वृंदावन में, वास करे नित वृंदावन में। हो जग से उपराम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, वृंदावन प्यारो लागे, वृंदावन प्यारो लागे, वृंदावन। रास्ते चलते पड़े कान में, रास्ते चलते पड़े कान में श्री राधे को नाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, वृंदावन। बाल वृद्ध और जवान बोले जय राधे श्री राधे, बाल वृद्ध और जवान बोले माता बहने भाई बोले जय राधे श्री राधे, माता बहने भाई बोले जय राधे श्री राधे। दूध बेचने वाली बोले जय राधे श्री राधे, झाड़ू देने वाले बोले जय राधे श्री राधे, झाड़ू देने जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। घर के दरवाजे पर बोले जय राधे श्री राधे, घर के दरवाजे तांगे रिक्शे वाले बोले तांगे जय जय राधे श्याम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे। तांगे रिक्शे वाले बोले तांगे ले बोले जय जय राधे श्याम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे वृंदावन धाम। रास्ते चलते पड़े कान में रास्ते श्री राधे को नाम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे। गोकुल गिरि गोवर्धन मथुरा बरसानो नंदगांव, गोकुल गिरि गोकुल गिरि गोवर्धन मथुरा बरसानो नंदगांव, गोकुल गिरि गोवर्धन मथुरा खेलत ग्वाल बाल के संग में कृष्ण और बलराम, खेलत ग्वाल खेलत ग्वाल बाल के संग में कृष्ण और बलराम, खेलत ग्वाल बाल के संग में ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता, ब्रह्मा शंकर इंद्र ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता, ब्रह्मा शंकर इंद्र देवता करते दंड प्रणाम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे वृंदावन धाम। ओ रास्ते चलते पड़े कान में रास्ते चलते पड़े कान में श्री राधे को नाम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे वृंदावन प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे। अंबर पे धरती पे गूंजे जय राधे श्री राधे, अंबर पे धरती पर गूंजे जय राधे श्री राधे जल में गूंजे थल में गूंजे जय राधे श्री राधे, जल में गूंजे थल में गूंजे जय राधे श्री राधे जमुना की धारा में गूंजे जय राधे श्री राधे, जमुना की धारा में लता पता वृक्षों में गूंजे जय राधे श्री राधे, लता पता वृक्षों में गूंजे पक्षिन की बोली में गूंजे जय राधे श्री राधे, पक्षिन की बोली में जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे ब्रज भूमि का कण कण बोले ब्रज भूमि श्याम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे वृंदावन। वो रास्ते चलते पड़े कान में रास्ते श्री राधे को नाम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे वृंदावन प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे। ब्रज गोपिन के चरणन की रज उड़ कर लागे अंग, ब्रज गोपिन हो ब्रज गोपिन के चरणन की रज उड़ कर लागे अंग, राधा माधव के दर्शन की दिल में उठे उमंग, राधा दिल में उठे उमंग, दिल में उठे प्रीतम प्यारी के चरणन में प्रीतम प्यारी के चरणन बढ़े प्रेम निष्काम प्यारो लागे वृंदावन धाम प्यारो लागे वृंदावन धाम। रास्ते चलते पड़े कान में, रास्ते चलते पड़े कान में, श्री राधे को नाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे। से महेश गणेश पुकारे, जय राधे श्री राधे, महेश गणेश पुकारे जय राधे श्री ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बोले, जय राधे श्री राधे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बोले जय राधे श्री राधे, उमा शारदा लक्ष्मी बोले, जय राधे श्री राधे, प्रेमी जन सब मिलकर बोले, जय राधे श्री राधे, प्रेमी जन सब मिलकर बोले बिहारी के मंदिर में, कुंज बिहारी के मंदिर में, जय जय राधे श्याम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम। वो रास्ते चलते पड़े कान में, रास्ते चलते पड़े कान में, श्री राधे को नाम प्यारो लागे, वृंदावन धाम प्यारो सुंदर लिखा है राधा नाम, ओ दीवारों सुंदर लिखा है राधा नाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन। लाल की जय। भगवान में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, इसमें क्या कारण है? जब चीजें अनेक होती है, वस्तु अनेक होती है, सिद्धांत अनेक होते हैं, सत्ताएं अनेक होती है, तब ये शिकायत होती है। और एक ये बात समझ में आया कि जहां देखो वहां भगवान ही भगवान है, जे जे। तो मन लगने की शिकायत मिट जाएगी। समझिए कि नहीं, ध्यान दिया कि नहीं, है ही नहीं भगवान ने जुड़वाए, कहाँ लगेगा मन, कहाँ जाएगा बताओ, जहाँ जाके वो भगवान भगवान है। जब एक ही सत्ता रह जाएगी, एक ही तत्व रह जाएगा, तो मन कहाँ जाएगा बताओ। बहुत बहुत विचित्र बात है, बहुत सार बात है। इसके बिना मन वैसा बढ़िया नहीं लगता है। बात भाई हाथ लगती नहीं, हाथ लग जाए तो निहाल हो जाए। सीधी सीधी बात, बहुत सरल बात और बहुत बड़ी भारी बात। दार्शनिक दृष्टि से बढ़िया, भक्ति की दृष्टि से बढ़िया, सब दृष्टि से बढ़िया। लोग कहते हैं मन लगने आए, कितनी सीधी सरल बात है। आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, सब जगह जब भगवान ही भगवान है तो मन कहाँ जाएगा बताओ, जहाँ जाए वह भगवान ही भगवान है। तत्व ज्ञान के विषय में सुना है कि देहाभिमाने गलिते और विज्ञाते परमात्मा नहीं। देहाभिमान, देहाभिमान तो नष्ट हो गया, और परमात्मा को जान लिया तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि, जहाँ जहाँ मन जाए समाधि समाधि। परमात्मा ही है सभी, मन कहीं जावे तो कहीं जावे तो कहीं नहीं जाता, फिर भगवान में जाता है। तत्व चिंतामणि चौथे भाग में शेर जी लिखा है, कल्याण प्राप्ति कई युक्तियां ऐसा लेख है, उसमें लिखा है एकांत में जाकर बैठ जाओ और ये विचार कर लो कि मेरे मन में भगवान के सिवाय कोई चीज आवेगी ही नहीं, और मेरा मन भगवान के सिवाय कहीं जावेगा ही नहीं। भगवान का वही स्वरूप जो मेरे मन में आ जाए और जो मन चला जाए वही भगवान का स्वरूप है। मेरे मन में भगवान के सिवा आवे नहीं। अबे आगे आवेगा नहीं, आवे नहीं, नहीं आवेगा ही नहीं, और मेरा मन भगवान को छोड़कर जाएगा ही नहीं। भगवान में, और मेरे मन में जो आवे भगवान ही आएंगे। मन जाएगा तो भगवान में ही जाएगा, क्यों भगवान के सिवा है ही नहीं। बोलो कैसी बढ़िया बात। आप लोग अगर इन बात को पकड़ लो ना, मन हृदय में धारण कर लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार केवल केवल स्वीकार। जैसे कन्या होती है वर को स्वीकार कर लेती है, वर होता है उस कन्या को अपनी स्त्री बनाने के लिए स्वीकार कर लेता है, ऐसे आप भगवान को स्वीकार कर लो। दूसरे शब्द में कहे तो पसंद कर लो, मन में भगवान को पसंद कर लो। और चीज हमारे पसंद नहीं आती सिवाय भगवान के, कोई चीज पसंद ही नहीं आती, भगवान ही पसंद आते हैं। तो चल देखो भगवान ने, देखो भगवान ही वासुदेव सर्वम। तो कहाँ राग होता, कहाँ द्वेष होता, कहाँ हर्ष होता, शोक, कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ, सब शांत हो जाएगा, आनंद ही आनंद। ये कोई नहीं समझ में आई तो पूछो, ये बात आपके ख्याल में नहीं आई हो तो पूछो, बहुत विचित्र बात है, बड़ी बढ़िया बात है, एक नंबर की बात है। ये मन नहीं लगता करता, सब सब शिकायत हट जाती है, कोई शिकायत नहीं रहती। क्या बात है, खास खास बात, खास सच्चे सिद्धांत। अब सुना दे, पद सुना दे, अब सुनो पद सुनो। सूक्ष्मत्वाद अधिविज्ञेय, अब ये है ज्ञान का विषय नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, और दूर नजदीक के बीच में वही। सिवाय उस परमात्मा के पहले कुछ था नहीं और अब कुछ है नहीं, और पीछे कुछ और होगा नहीं, पहले वही है, बीच में वही है, अंत में वही है, उसके सिवाय कोई हो सकता ही नहीं, वही हो परिपूर्ण है सब। वही भक्तन के आज कृष्ण मूर्ति का प्रकट हो जाए, साक्षात मन्मथ मन्मथा।